Mogą biegać w nieskończoność, mogą biegać niezliczone ilości kilometrów, a zapominają o regeneracji, zapominają o tym, że oni nie są zawodowymi sportowcami i nie odpoczywają po treningu, nie jedzą regularnie, tylko idą do pracy, a potem rzucają się i biegają takie kilometraże, prawda? Regeneracja i odpoczynek są częścią treningu kluczową. Nieodłączną częścią treningu, to musi iść w parze i nie ma innego wyjścia. I to jest właśnie nie tylko amatorzy, a nawet właśnie profesjonaliści. Błędnie to rozumują, że tak powiem właśnie. Na masaż się nie idzie, kiedy coś boli, tylko się idzie po to właśnie, żeby nie bolało. No właśnie. Marcin, czy ty masz swoją ulubioną liczbę? Moją szczęśliwą cyfrą jest pechowa 13. Pechowa 13. A mówi ci coś 209? Oczywiście, sam to wymyśliłem, że tak powiem. Tak jest, 200 sekund, czyli przebiegnięcie 1500 metrów w czasie 3:29. Myślisz, że to jest realne? Oczywiście, ja to mam w tym roku, że tak powiem, awansowałem w hierarchii. Może, to oczywiście to wielka przenośnia, ale awansowałem w hierarchii Adidasa i zostałem wyróżniony tym, że awansowałem właśnie do jakiejś tam elity biegaczy w Adidasie. Wyróżniamy się innym kolorem stroju startowego. I tym właśnie, że mogliśmy na przykład stworzyć swoje na przykład własne kolce, tak jak ja zrobiłem z odpowiednim napisem. Na moich kolcach właśnie jest ten napis lewy 209S. Symbolizuje to właśnie te 3:29, o którym wspomniałeś i nie jest to tylko po to, żeby fajnie wyglądało na bucie, ale jest to coś, na co patrzę fajnie każdego dnia i co próbuję osiągnąć oczywiście. No i rozumiemy, że nie obawiasz się Kenijczyków i uważasz, że oni są też do ogrania na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zdecydowanie, szczególnie na Igrzyskach, szczególnie na Mistrzostwach Świata, bo jak mnie znacie, jak mnie obserwujecie, śledzicie, to wiecie, że jestem zdecydowanie typem turniejowca, czyli jak ktoś nie wie, o czym mówię, turnieje, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, kiedy jest bieganie dzień po dniu, kiedy trzeba myśleć, kiedy trzeba oszczędzać siły na kolejne biegi, kiedy trzeba odpowiednio się do tego przygotować, to jest ewidentnie moja silna broń. Niejednokrotnie to pokazywałem, być może meetingi diamentowe ligi, nie zawsze szło mi tak, jakby się chciało, ale jednak te imprezy docelowe zawsze byłem świetnie przygotowany i te medale zdobywałem, także to jest moja broń, bieganie turniejowe i tam w szczególności mogę się wykazać. No ustaliliśmy, że bracia Ingebrigtsenowicz się nie śnią po nocach, a ten medal Igrzysk Olimpijskich gdzieś czasami przychodzi do głowy? Medal mi się śni, to na pewno, a jeszcze częściej go widzę w momentach ćwiczeń, jakichś właśnie treningu mentalnego. Wizualizuję sobie moment, kiedy przekraczam linię mety i zdobywam medal Igrzysk Olimpijskich. Także to towarzyszy mi też w treningu ciągle ta myśl, widok tego medalu i tego się trzymajmy. No bo w kontekście Tokio chciałem cię zapytać, bo gdzieś cały czas ta sytuacja na całym świecie jest więcej niż skomplikowana. Czy wyobrażasz sobie, miejmy nadzieję, zdobywanie medalu, ale z pustką na trybunach, na stadionie w Tokio? Ciężki temat, w ogóle o tym nie myślę. No bo po co, tak? To jest twoja filozofia. Właśnie, wracamy do tego, co mówiłem wcześniej. Po co się stresować czymś, co będzie dopiero za rok czasu? Mam nadzieję, że takiej sytuacji oczywiście nie dojdzie. To jest moja jakaś tam po prostu osobista myśl czy coś, żeby do takiej sytuacji nie doszło. A dwa, myślę, że gdyby igrzyska miały się odbyć przy pustym stadionie, to myślę, że one w ogóle by się nie odbyły wtedy, bo właśnie to jest cel, to jest motto organizowania Igrzysk Olimpijskich. To ma łączyć ludzi, kibiców, sportowców, a to jednak właśnie by dzieliło nas wszystkich. Także myślę, że sytuacji takiej nie będzie, ale oczywiście dziwne czasy, dziwne decyzje są podejmowane i być może tak też się ukaże, ale mam nadzieję, że tak oczywiście nie będzie. Marcin, ja bym chciał wrócić do tych biegaczy z Kenii. Ty masz bardzo ciekawe i bardzo mocne spojrzenie na doping w lekkiej atletyce. Mówisz wprost, że w Kenii doping jest obecny i mówisz też, że dla ciebie ludzie, którzy stosują doping, powinni trafiać do więzienia i oddawać wszystkie pieniądze, które zarobili. Zdecydowanie. Ja bardzo ciężkich słów, ciężkiej artylerii używam, że tak powiem. Dość odważnie o tym wszystkim mówię, o właśnie dopingu. Ale taki właśnie jestem. Nie wstydzę się tego i chcę krzyczeć na całe gardło. Chcę, żeby wszyscy znali moje zdanie na ten temat. Nienawidzę ludzi, którzy oszukują, a takimi są właśnie dopingowicze u nas w sporcie. Kenijczyków niestety jest ich coraz więcej. Jak uważało się o nich, mówiło, jak wielkie to są talenciaki, że tak powiem. Teraz coraz częściej słychać niestety nie o ich talencie, tylko o tym właśnie, jak oszukują. Wiele, wiele nazwisk pojawia się na liście właśnie zawodników, którzy zostali złapani. Przykra sprawa, ale niestety prawdziwa i dlatego właśnie czasami ktoś może powiedzieć, no dziwne, że ja się cieszę, że kogoś złapali, no przecież to tylko świadczy o tragedii, jaka jest. Oczywiście, że tak, ale mnie cieszy każdy złapany oszust, bo zawsze przynajmniej jeden mniej. Porównujesz dopingowiczów do złodziei w banku. Najprostszy przykład, bo oni na świecie... Dostają karę wówczas ci złodzieje, jeżeli zostaną złapani i oddają to, co ukradli. No proste, właśnie, jeśli ktoś okrada bank, policja go łapie, to oprócz tego, że przeszukują go, zabierają wszystkie pieniądze, które ukradł, to idzie do więzienia. A i w lekkiej, dla mnie to jest dokładnie to samo i to naprawdę, to nie jest przenośnia. miał wyolbrzymienie. Ja po prostu, ci ludzie mnie okradają. Ja przekraczając, przyjmijmy, linię met na czwartym miejscu, a nie na trzecim, tracę olbrzymie, duże pieniądze. Jasne. I te pieniądze nie zostaną mi nigdy zwrócone, także on na całym świecie mnie okrada i powinien pójść do więzienia za to. Logiczne. Bardzo logiczne. Tylko ja się teraz zastanawiam, bo kiedy ja słyszę taką postawę i taką deklarację, to mogę je jedynie przyklasnąć, tak? Myślę, że Krzysiek się ze mną zgodzi. Oczywiście. Faktycznie dostawałeś jakieś sygnały od ludzi, że twoje deklaracje, to co mówisz, jest trochę za ostre, że może powinieneś przystopować? Tak, ja kiedyś wspomniałem, nawet gdzieś powiedziałem, mówię, czasami ostre artylerii używam do tego, powiedziałem, że ci ludzie to są dla mnie frajerzy, chyba bodajże wtedy użyłem takiego słowa, frajer po prostu, i właśnie mówili, że komentarze, nie wiem, lewy, że fajnie, że ten, ale to chyba już przesadziłeś, że to słowo to już jest za grube i nie do tego. Dla mnie nie jest za grube, dla mnie to jest, nie mam dla nich w ogóle szacunku, dla takich dopingowiczów, i dlatego mówię to, co myślę. Marcina, to prawda, że ty siebie widzisz ewentualnie w przyszłości w jakichś takich służbach właśnie antydopingowych? Być może, nie wiem, co życie mi przyniesie. Ale nie wykluczasz. Ale nie wykluczam tego, na pewno, oczywiście. Czyli no, to cię interesuje, tak, też? Oczywiście, no wiadomo, tutaj nawiązać trzeba oczywiście od razu do Witolda Bańki, byłego ministra sportu, obecnie szefa Światowej Federacji Walki z Dopingiem. Mój serdeczny kolega oczywiście. Ciągle jesteśmy w kontakcie. Witek też zna moje zdania na ten temat. Takich ludzi myślę, że też mu potrzeba w swoich szeregach i być może, no mówię, zobaczymy, co życie mi przyniesie. Myślę, że ciekawsze rzeczy będę miał do robienia, ale kto wie, no nie mówię nie. Ale gdzieś tam w przyszłości widzisz się bardziej w strukturach, bo znalazłem też jedną z twoich wypowiedzi, gdzie ktoś cię pytał o starty na ulicy, że jakbyś skończył z bieżnią, to może gdzieś tam na ulicy. Wykluczone. Nie, wykluczone, jak najbardziej. Być może kiedyś to zrobię też sobie jeszcze, ale to w sensie zaraz, przybyliśmy po zakończeniu kariery, kiedy bym ogłosił taką decyzję. Wtedy ewentualny start jakiś właśnie na ulicy na 5, 10, może 10 kilometrów. Bo fajnie, to dla samego mnie po prostu. Chciałbym do swoich życiówek dodać kolejny jakiś fajny wynik. Nie tylko 800 i biegi średnie, ale właśnie coś dłuższego. Tym bardziej, że wiem, że stać mnie na fajne bieganie, bo poniżej 30 minut na 10 km na pewno jestem, a to już jest fajne bieganie. I to i tylko wyłącznie bym zrobił dla samego siebie raz, żeby spróbować, żeby pokazać, udowodnić sobie coś kolejnego. Przede wszystkim jakiś nowy cel dla mnie, ale na pewno nie wiąże już swojej przyszłości z wyczynowym bieganiem na ulicy później. To trzeba by to mocno medialnie rozdmuchać, bo myślę, że nie jeden by się w Polsce znalazł, który by się z Lewandowskim chciał zmierzyć na ulicy. No oczywiście, pewnie. No tego to też nie jest powiedziane, że tak się nie stanie. Ale póki co oczywiście są inne cele, inne marzenia, inne ambicje, inne aspiracje i ja przy tym zostanę. To zróbmy chwilę przerwy na kolejną piosenkę. Marcin, co chciałbyś usłyszeć? Znów po polsku, czy tym razem? Jeszcze raz pojedziemy po polsku. Męskie granie, chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą, warto się spieszyć. Przecież do końca życia mamy na to czas. Gdy ja zaśpiewajcie z nami. 3, 4. Aby być sobą, aby być sobą wreszcie. Wracamy do rozmowy z Marcinem Lewandowskim, naszym świetnym średniodystansowcem. Wspomniałeś, Marcin, tutaj, gdy Mateusz cię pytał o początki pandemii, mówiłeś o tym, że wtedy byłeś w Stanach, mówiliśmy trochę o Kenii, mówiłeś sam o tym, że masz fajne życie, bo podróżujesz po świecie, Kenia, Stany, RPA, St. Moritz, gdzie się uwielbiasz przygotować. Gdzie się czujesz najlepiej na świecie? No chyba właśnie w St. Moritz. Czemu? Bo ja jestem typem człowieka, nie wiem, ja lubię sobie wyjść w fajne miejsce, posiedzieć w knajpie ze znajomymi, z kumplami, z rodziną. Jest to towarzyski po prostu, dokładnie. I to przynosi mi jakąś ulgę też dla głowy po prostu na tej świecie. To też jest regeneracja, to jest regeneracja. Regeneracja głowy. I to jedna z ważniejszych tak naprawdę właśnie. Jak jest głowa spokojna, to naprawdę człowiek dużo lepiej się czuje. I St. Moritz to jest właśnie takie miejsce, gdzie mam bardzo spokojną głowę. Przepiękne widoki, przepiękne krajobrazy, fajne tereny do biegania i po prostu będąc tam, to człowiek się cieszy, że po prostu jest tam. Usiąść na ławce nawet sobie i popatrzeć na te przepiękne widoki, to już uspokaja i naprawdę tak oczyszcza głowę. motywuje do działania, chce się żyć, aż chce się biegać, trenować, zasuwać i zawsze uwielbiam tam wracać. Parę razy zabrałem tam ze sobą też swoją rodzinę. Piękne chwile też tam przeżyliśmy, także na pewno najpiękniejsze miejsce do treningu, jakie widziałem, w jakim biegałem. Być może są lepsze miejsca do treningu w cudzysłowie, ale na pewno jest to najpiękniejsze miejsce do treningu. To Sankt Moritz miejsce najlepsze do treningu, a do życia? Polska. Zachodniopomorskie. To już dla mnie nie ma większości. Dla mnie dom generalnie jest tam, gdzie jest moja rodzina i ja tak zawsze podchodziłem do tematu, ale pewne jest to, że ja chcę mieszkać w Polsce. Ja świetnie tu się czuję. Piękny kraj. Szczególnie kiedy zarabia się za granicą, mieszka w Polsce, to w ogóle jest pięknie. Ty jesteś patriotą? Jestem, zdecydowanie. Mam nawet parę tatuaży symbolizujących to właśnie. No i widzisz, wywołałeś temat, bo ja tutaj też przygotowany z tatuaży. Chciałem cię zapytać właśnie o twoją fascynację z serialem Dragon Ball. Aha. Bo nie wiem, czy wiesz, że jedna ze stron zajmujących się właśnie tą produkcją, tym serialem, gdzieś wyciągnęła to właśnie na swoich mediach społecznościowych, zupełnie niezwiązanych ze sportem, że jest taki sportowiec, Marcin Lewandowski, który ostatnio zdobył jakiś medal. Dali wielkie gratulacje, że na bicepsie ma Vegetę, czyli jednego z bohaterów tego serialu. Tak jest. Muszę przy okazji się delikatnie poprawić i wielu ludzi przy okazji też o tym uświadomię. Vegeta jest na bicepsie, owszem, ale nie tylko Vegeta. Jest tam też Son Goku, bo to jest to dwie postacie w jednej twarzy, że tak powiem. Także połowa jest Son Goku, połowa Vegeta. Jeszcze smoczokulę, ty zauważył. I smoczokula, więc... dokładnie, tak jest. Także... To tak tylko oczywiście przy okazji. Ja jestem fanem tej bajki od zawsze. Myślę, że pierwsze serie Dragon Balla obejrzałem 3, może 4 razy po kolei. Kiedyś nawet zdarzyło mi się jeszcze tam ze 3-4 lata temu, kiedy byłem na obozie i męczyłem od początku każdy odcinek na komputerze i fajne. Suszy głowę też, że tak powiem właśnie. Też mogę przy tym sobie jakoś fajnie odpocząć. Przypominałem się fajne czasy. Śmieszna bajka. A mimo wszystko też zawsze z jakimś przekazem fajnym, nie? Zawsze walka dobra ze złem, pomaganie niewinnym, żebyśmy motywowanie się, ciężki trening, spełnianie swoich jakichś marzeń, ambicji, szukanie nowych celów, jak Son Goku to ciągle robił, także coraz mocniejszych przeciwników, bo to go napędzało tak samo jak i mnie. No ale jest więcej tych tatuaży, bo to gdzieś na przestrzeni lat wzbogacałeś, można powiedzieć, swoje ciało, bo w 2010 jeszcze tak dużo tego nie było, ale teraz to wiem, że i klatka piersiowa też porządnie wytatuowana. No, coś tam się dzieje, oczywiście. Tak naprawdę mam dużo więcej niż wiecie, czy myślicie, bo ja właśnie nie robię tego po to, żeby chwalić się całemu światu, żeby wszystkim wszem i wobec ogłaszać, pokazywać. Zakładam, że niektóre są symboliczne dla ciebie. Tak, oczywiście, są też symboliczne, mam moje córki też wytatuowane imiona moich córek, mam jakieś najważniejsze daty w moim życiu, także troszeczkę tego jest, ale mówię, no nie chwalę się tym, także o większości pewnie nawet nie wiecie i w sumie niech tak zostanie, mówię, bo to jest coś, to jest dla mnie, a nie coś, czym mam się chwalić. Ale o pierwszym musisz powiedzieć, bo to był jakiś taki wybryk chyba nie do końca przemyślany. Pierwszy mój tatuaż, nie przemyślany wybryk, a powiedz mi, o czym myślisz? Chodzi o Achillesa? Achillesa. Fakt, byłem młody i na pewno... A młodość rządzi się swoimi prawami. Troszeczkę głupszy niż teraz jestem. A to były gdzieś okolice Pekinu, czyli 2008. To było zaraz po Pekinie, oczywiście. No to była moja, właśnie mówię, to były moje pierwsze igrzyska. 21 lat. Byłem mega szczęśliwy, 21 lat. To, co też powiedziałem wcześniej, ja nie jestem typem myśliciela. Ja analizuję, ja po prostu działam. Pomyślałem sobie o tatuażu. Pomyślałem, że jest to inne, wyjątkowe, fajne miejsce, tam gdzie właśnie może nikt nie ma i zrobiłem, a teraz być może wiem, czemu nikt tam nie ma, bo jest być może niebezpiecznie tam robić na Achillesie, szczególnie dla biegacza. Na szczęście nigdy w życiu nie miałem problemu z tym związanym, także pamiątka świetna została z Pekinu. Teraz z tej strony Achilles z każdej strony już u mnie jest wytatuowany, bo były kolejne igrzyska, Londyn, Rio, które też oczywiście mam też na Achillesie i to było takie moje od samego początku, takie typowo mój tatuaż, po prostu moje miejsce i tak jest. No to Tokio niech ozdobi plecy jakimś wielkim medalem. A powiedz jeszcze... Dokładnie to samo mówię, jak pytają mi się, gdzie będę miał Tokio, to podkreślam, że tam będzie medal, to będzie już na całe plecy tatuaż. Ale to powiedz jeszcze, żart. Marcin, jednym z poprzednich gości z Sportowej Trójki pod Księżycem był Łukasz Kadziewicz, który wspominał swoje pierwsze igrzyska, poleciał do Aten razem z całą siatkarską ekipą i on mówił, że on się tam trochę czuł nie jak zawodnik, tylko jako gość, jako widz, tylko z najlepszymi miejscami. I teraz pytanie, jak się ty czułeś w Pekinie? Miałeś tak, że ja tego pana widziałem w telewizji, a teraz jestem obok. Nie, ja generalnie oczywiście zawsze podziwiałem innych sportowców, szanowałem ich i budzili we mnie taki podziw i chciałem być tak jak oni. Ale z drugiej strony ja po prostu robiłem swoje, ja miałem swoje własne marzenia, swoje własne cele i ja chciałem właśnie być tą osobą, do której nie wiem, każdy chciałby, żebyśmy zdjęcie na przykład sobie zrobić. Także ja do tego dążyłem i, jeszcze tak powiem, też w cudzysłowie nie podniecałem się tym wszystkim właśnie, kto jest koło mnie, bo ja miałem swoje cele, ja tam pojechałem też ze swoimi jakimiś ambicjami, także po prostu robiłem swoje, cieszyłem się oczywiście, że byłem tam. Były to chyba dla mnie w Pekinie najlepsze igrzyska, na jakich byłem. To też być może spowodowane jest to, że inne spojrzenie na świat jeszcze miałem. Ja tam pojechałem cieszyć się. Ja tam jeszcze nie pojechałem tak naprawdę walczyć o medale, bo nie było też co się oszukiwać. Ja mam szacunek do wyników, do zdobywania takich medali. Ja tam pojechałem przede wszystkim uczyć się pod kolejne igrzyska, bo tam już oczywiście cele były inne. Także ja tam pojechałem po doświadczenie, po naukę. I cieszyłem się tym wszystkim, co nam się dzieje i właśnie rozglądałem się dookoła i chodziłem, gdzie tylko mogłem i pstrykałem zdjęcia, bo dla mnie to była fajna, mega przygoda, którą pamiętam do tej pory i to na pewno były dla mnie najlepsze igrzyska do tej pory. W tej wypowiedzi było słychać, że od młodości byłeś dość pewnym siebie, sportowcem, dość pewnym siebie zawodnikiem, a to prawda właśnie, że jak byłeś jeszcze młodszym człowiekiem, to potrafiłeś właśnie wchodzić i mówić do szatni, czego ty nie zrobisz, jak ty nie ograsz konkurencji. Śmiano się z ciebie, a ty robiłeś swoje. To chyba Paweł Czapiewski nawet mówił. Znaczy nie, ale to też generalnie ma co wyolbrzymiać. Ja nie byłem nigdy nie byłeś pyszałkiem. Właśnie, co dokładnie. To jest bardzo cienka granica pomiędzy byciem pewnym siebie, a byciem aroganckim właśnie. To jest naprawdę bardzo cienka granica i niektórzy niestety właśnie tego nie czują i nie widzą. Ja zdecydowanie potrafię to odróżnić. I nawet kiedy byłem pewny siebie, to nigdy nie krzyczałem na całe gardło też właśnie, co ja zamierzam tutaj zrobić. A są tacy? I w ogóle są tacy, zdarzają się oczywiście. Aha. Ja jestem typem całkowicie innego zawodnika. Jeśli wiem, że stać mi na rekord Polski i zapowiadałem to, że będzie atak na rekord Polski, to znaczy, że to czułem. Ale to nikomu nic nie obiecywałem, bo to jest tylko sport i jestem za starym wygą, wyjadaczem, że tak powiem, żeby takie głupoty robić. Także zawsze bardzo poważnie podchodziłem do tematu i po prostu byłem pewny siebie, ale nie krzyczałem tego na całe gardło. No bo to jest tak, że Marcin Lewandowski cały czas żyje w pewnej presji kibiców, może trenera też trochę, ale chyba największą to narzucasz sam na siebie. Czasami tak bywa, szczególnie właśnie w tym roku, kiedy tej presji nie ma, ona też mimo wszystko jest potrzebna, dlatego sam sobie ją narzuciłem właśnie ogłaszając atak na rekord Polski na dystansie 2 kilometry na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, bo po prostu potrzebowałem tego. Ten sezon jest inny, specyficzny, pełen niespodzianek i pełen eksperymentów. I dlatego taką presję na siebie nałożyłem, bo to jest coś, co dodaje mi mocy tak naprawdę i to mnie motywuje do działania. Ale z drugiej strony właśnie ten sezon dla mnie jest o tyle fajny, to też o tym rozmawiałem ostatnio z Tomkiem, że w końcu po tak naprawdę 13 latach, kiedy miałem już w 2008 właśnie pierwsze igrzyska olimpijskie, to już wszedłem na taki poziom, gdzie ta presja zaczęła się pojawiać. Miałem sponsorów, kibice na mnie patrzyli, rodzina, przyjaciele. Ta presja zaczęła się pojawiać. To jest od 12 lat, w tym momencie mój pierwszy sezon, gdzie ja mogę się cieszyć właśnie bieganiem tak naprawdę. Nie mam presji, nie ma znaczenia, czy ja pobiegnę rekord Polski, czy będę 10 na biegu, czy to wszystko. Ja po prostu mogę w końcu jechać na zawody i się cieszyć, jak na memoriale Kusocińskiego. Ja biegałem 800 metrów z uśmiechem na twarzy i się cieszyłem, że w końcu mogę 800 pobiegać. Cieszyłem tym i po prostu spełniałem się i to było naprawdę fantastyczne. Tyle lat na topie, tyle lat treningów, tyle lat wyrzeczeń. Tobie, Marcin, się ciągle chce? Masz w sobie taką motywację? Ty ciężko zasuwasz, chłopie. Chce mi się i dlatego to jest taki też, ja to ciągle określam, taki paradoks troszeczkę, bo z jednej strony bieganie to jest może nie moje całe życie, już nie. Od momentu, kiedy mam rodzinę, to rodzina jest moim życiem, a bieganie to jest sposób na życie, ale w cudzysłowie powiedzmy, bieganie to jest moje całe życie i kocham to i robię to od samego początku i się spełniam, realizuję. A z drugiej strony czekam już na moment, kiedy to wszystko zakończę, kiedy właśnie będę mógł usiąść z rodziną i pojechać jak zwyczajny Kowalski w lipcu na wakacje, a nie w październiku, jak do tej pory wychodzi. Chciałbyś chodzić z parawanem po plaży? W październiku to nie nadbał. No właśnie, ale naprawdę, oczywiście wiadomo, to była też wielka przynośnia, w cudzysłowie powiedziane, ale po prostu chce mi się takiej normalności troszeczkę, bo naprawdę ostatnie lata... No tak jak 13 mówisz, 300 dni poza domem z reguły, no tak? Dokładnie, także omija mnie wiele świetnych rzeczy, ale niestety, co za coś, oczywiście nie żałuję tego, ale chce mi się też po prostu takiej normalności troszeczkę. Ja tak trochę uważałem z tym pytaniem, żeby nie zadać go może za wcześnie, ale sam wspomniałeś o tym, że marzą ci się już wakacje w lipcu i tak dalej, bo jednak życie sportowca jako takiego wydłużyło się trochę, tak? O Robercie Lewandowskim znowu do niego nawiążę. Mówi się, że on jeszcze 3-4 lata, 5 może grać na najwyższym poziomie. Za 3 lata jest Francja i Paryż. Myślisz o igrzyskach? Tych bardziej odległych? Nie ma co się oszukiwać. Nawet jeśli, że tak powiem, w naszym slangu noga by się kręciła, to tak czy siak nie będziemy tam i to jest pewne. I to jest pewne. Oczywiście jeszcze nie wszystko zrobię na bieżni, jeszcze parę celów sobie wyznaczyłem i będę tego konsekwentnie dążył i realizował to. Ale nie ma co się oszukiwać, Paryż to już nie dla mnie. Tokio to jest ten docelowy Tokio oczywiście, cel. Tokio oczywiście i po Tokio też oczywiście nie zamierzam jeszcze z tym wszystkim kończyć, bo za dobrze się czuję i za bardzo to i kocham to za bardzo, ale Paryż to już jest mimo wszystko zbyt odległe. To ja poprawię, bo za 4 lata jest Paryż, ja już jestem myślami w 2021 na to wychodzi. A no tak, no w sumie ja też tak robię ja to samo, tak ja też to podopałem. Marcin, jak wygląda twój dzień? Chciałbym, żeby też słuchacze się dowiedzieli, o której wstajesz, co robisz, jak jadasz, kiedy odpoczywasz, kiedy się kładziesz spać. To znaczy przez to, że ciągle zmieniam miejsce pobytu i strefy czasowe, zgrupowania, strefy czasowe, to nie ma takiego idealnego planu, że tak powiem. I to jest coś, z kolei ty mówisz ciągle, że nawiązujesz do Roberta, ja też tu mogę nawiązać. Zazdroszczę właśnie takim sportowcom, grom zespołowym, że oni, wiadomo, oczywiście też ciężko zasuwają, tak samo jak i się męczą i w ogóle, ale zazdroszczę im tego, że oni ciągle są w domu, nie? Oni po prostu wychodzą rano na trening, czy wieczorem do pracy, ale na co dzień są z rodzinami, z przyjaciółmi w domu. U nas i dzięki temu te życie może być dużo bardziej poukładane właśnie coś, czego ja nie mam. Ja na przykład marzę o tym, żeby mieć dietę swoją specyficzną, konkretną, żeby zostało mi dowożone pod dom na przykład codziennie rano trzy paczuszki, trzy posiłki i bo to na pewno pomaga, ale przy moim trybie życia jest to niemożliwe. Jak ja ciągle zmieniam, to mówię, te strefy czasowe, jestem często w dziwnych miejscach, tak jak Kenia, Etiopia, gdzie czy jest dziwne inne. I różne jedzenie. Dokładnie, tak? To nie ma możliwości takiego czegoś i uważać trzeba. Przypilnować tego, nie? A nawet gdybym chciał, to wiązałoby się z większym stresem i problemami, niż to by było w ogóle warte, efekty by były warte tej diety, przypuśćmy. Dlatego na to nie mogę sobie pozwolić. I ten dzień też generalnie zróżnicowany, ale generalnie wstaję jak się wyśpię. Ubierasz się w płaszcz jak pada. Tak jest. Nie, ale no myślę, że tam około zawsze tam jakieś te ramy czasowe są, tam około 8-9 budzę się oczywiście, pierwsze co śniadanko. Ale troszczy się, żeby to było śniadanie na przykład węglowodanowo-białkowe? Czy nie myślisz o tym? Nie, ja o tym kompletnie nie myślę. Jem to, na co mam ochotę i powiedziałem sobie, nie mówię, że to jest dobre, broń Boże, ja nie mówię, że to jest dobre i tak powinien każdy robić. Właśnie nie, lepiej o to wszystko dbać, ale ja po prostu taki jestem, także jest ja jem lubisz, to, na co mam ochotę i ja ciągle powtarzam, że dla mnie jedzenie ma być smaczne, a nie zdrowe. Ja pamiętam, słuchajcie, jak Paweł Januszewski kiedyś opowiadał taką historię, że byli na jakimś meetingu dużym, na jakiejś złotej wówczas pewnie lidze, i zobaczył, co jedzą czarnoskórzy biegacze. Co oni nakładają sobie na talerz. Kiełbasy, boczek. I on był przerażony, był przekonany, że oni nic nie pobiegną. Oni potem wyszli na bieżę i oczywiście wygrywali biegi. No tak. Także to jest trochę tak, jak mówi Marcin, że chyba nie zawsze trzeba być tak restrykcyjnym, jeżeli chodzi o to, co się jada. Znaczy, no powiem tak, lepiej być. Ale no ja po prostu taki jestem. Ale boczku nie jest. I wychodzę też z założenia takiego, że już mam naprawdę tyle poświęceń dookoła i wyrzeczeń, że chociaż mogę pozwolić sobie na to jedzenie. Żeby tutaj zgrzeszyć, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że przy moim wysiłku spalaniu kalorii dziennie to naprawdę nie stanowi to żadnego problemu, jeśli chodzi przynajmniej o wagę. Oczywiście nie pomaga na pewno w regeneracji, przepuśćmy, czy w układzie całym trawiennym, ale no mówię, no nie mogę wszystkiego sobie odmawiać po prostu. Wychodzę z takiego założenia. Myślisz, że jakbyś sobie narzucił jakiś taki większy rygor żywieniowy, to by się mogło przełożyć na myślę, wyniki? Że tak. Myślę, że tak i mówię, bardzo tego bym chciał i żałuję, że nie siedzę na co dzień w domu i nie tutaj trenuję, tylko muszę wyjeżdżać, trenować wysokie góry, bo taki to jest podstawa moich wyjazdów właśnie na obozy, czyli wysokie góry i pogoda. Także bardzo tego żałuję, no ale no mówię, no w moim przypadku nie da się tego jakoś ogarnąć lepiej. To co, znów zagramy? Teraz pojedziemy całkowicie co z innej beczki, z innej nuty całkowicie. Lost Frequency to jest muzyka elektryczna, house'owa elektryczna, to są muzyka z rodzaju Ultra Music Festival, Tomorrowlandy i wszystko z tym związane. Także... No to akurat mamy godzinę na takie tak, klimaty. Tak, to fajnie. I to będzie tytuł Truth Never Lies. Obiecane, gramy. Pięknie, dziękuję bardzo. Faded lights on broken nights where lovers fight like children play. There's a shadow in your house, it's full of doubt, never goes away. Open doors, unspoken wars, the words are running round your head. Of things you never meant to say and things you wish you would have said. make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, say what you need, but the truth, I know the truth will never lie to me. Say that I'm wrong, or just let me be, 'cause the truth, I know the truth will never lie, never lie. Never lie to me. Open doors, unspoken wars, the words are running round your head. Oh, things you never meant to say, and things you wish you would have said. You can make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, to me, but the truth, I know the truth will never lie to me. Say that I'm wrong, or just let me be, 'cause the truth, I know the truth will never lie, never lie, never lie to me. Truth will never lie to me, never lie to me. Cards a little closer, so no one will ever know who you really are inside, 'cause you never let it show. You can make a deal with the devil or a deal with the Lord. Just two notes ringing on the same passing chord. Say what you want, say what you need, but the truth, I know the truth will never lie to me. Say that I'm wrong, or just let me be, 'cause the truth, I know the truth, I'll never lie, I'll never lie. To mamy za sobą już porządny koncert. Myślę, że na Tomorrowland moglibyśmy coś takiego usłyszeć. Marcin Lewandowski cały czas z nami. On jest dzisiaj DJ-em Sportowej Trójki pod Księżycem. No i muszę zadać pytanie o muzykę. No szerokie spektrum. Szerokie, prawda? Spektrum, tak? Był jam, Lady Punk, było męskie granie, i to tutaj hausy. Gitarowe, ale tutaj zupełnie zmieniłeś trajektorię i ja jestem w szoku. Nie, no mówię, generalnie myślę, że gdybym był w innym miejscu, to bym tylko taką muzykę podał, właśnie ultra, jak Ultra Music Festival. W związku z tym, że jestem dzisiaj gościem Trójki, dlatego też troszeczkę inny repertuar, ale muzyka oczywiście, którą na co dzień też słucham i bardzo lubię. Także właśnie moim marzeniem zawsze było, żeby Lady Punk zagrał mi na zakończenie mojej kariery i może to się uda, może to się uda. No. Myślę, że pan Janusz słucha. Myślę, że słuchają i na pewno cię znają. On jest fanem piłki nożnej. Zdecydowanie. Tak, tak. Nie, no my się znacie, oczywiście, więc w sensie bardziej ja go znam niż on mnie. No tak, pewnie, ale jakim jesteś? Ale parę razy mieliśmy przyjemność spotkać się na swoich drogach, że tak powiem. To jest do załatwienia, tak, Marcin. No, marzenia się spełniają, na pewno trzeba do tego dążyć. Ale muzyka jest w ogóle ważna w twoim życiu? Gdzieś towarzyszy ci podczas startów, przed startami pewnie bardziej, albo gdzieś po drodze jeździsz samochodem, słuchasz muzyki? Czy w czasie regeneracji, właśnie kiedy odpoczywasz po treningach? Jak zapytacie się jakichś zawodników, z czym kojarzy wam się Marcin Lewandowski, to chyba odpowiedzą z muzyką właśnie. Jeśli to był ze mną na obozie w jednym pokoju, to wie, że muzyka gra tam 24 godziny czasami na dobę. Głośniej, ciszej, ale zawsze ona jest i to jest też u mnie nierozerwalna część jakiegoś takiego mojego życia tak naprawdę. No wszędzie leci muzyka i jadę w aucie, to głośno słucham muzyki na obozach, zawsze mam jakiś fajny sprzęcik ze sobą, mały oczywiście, przenośny, no bo u nas każdy wyjazd na obóz wiąże się z ograniczonym jakimś bagażem oczywiście, ale dobry, fajny głośniczek zawsze mi towarzyszy. Na treningach nawet biorę go na stadion, puszczam muzykę na stadionie, ludzie mnie z tego znają, kojarzą i ja też się z tym dobrze czuję. W domu jakieś porządne hi-fi? Nie jest źle. Nie jestem wariatem jakimś, bez przesady, ale oczywiście, na pewno głośno gra i jest fajny basik i to mi wystarczy. Muzyka, Dragon Ball, czym ty się jeszcze interesujesz? Książki, inne filmy, co jeszcze lubisz robić poza sportem? Lubię czytać książki oczywiście, choć nie wiem czemu, od dłuższego czasu, znaczy od paru miesięcy już tak naprawdę nie przeczytałem żadnej książki i Nie wiesz, chcę, po prostu wiesz, musiałem... wiesz dlaczego, bo mamy te wszystkie platformy z filmami. No możliwe, ja się na tym możliwe właśnie, ja się też na tym łapię. Dokładnie, być może zamiast przeczytać książki wolę obejrzeć film, bo jest łatwiej, tak. Bo się kładę i coś, być może, nie wiem, ale na razie odeszło to gdzieś na bok, ale generalnie oczywiście lubię czytać bardzo książki. A co oglądasz? Co ostatnio się w coś wkręciłeś? Nie na tyle, żebym... Opowiadał. Żeby teraz opowiadał i żebym pamiętał w ogóle, po prostu coś leci, oglądam. Pewne jest to, jeśli gadamy o filmach, to jest jeszcze jeden film w moim życiu, który tak naprawdę też zmienił moje życie troszeczkę, czyli naprawdę gruba sprawa, bo to był tylko film, że tak powiem, a naprawdę zmienił moje spojrzenie na świat. Film nazywał się Cuda z nieba. Poruszył mnie on bardzo mocno, oglądałem go w kinie i zamiast cieszyć się, że tak powiem, filmem, to walczyłem sam sobą, żeby nie pokazać żonie, że zaraz się popłaczę, nie? Także dlatego potem musiałem obejrzeć go drugi raz. I po prostu naprawdę zmienił podejście moje do życia. Ale w jaki sposób, Marcin? Znaczy, to była generalnie historia o ciężko chorej dziewczynce. Umierała, męczyła się i cud właśnie nazywa się Cuda z nieba, bo wyszła tam dziewczynka, generalnie spadła z drzewa, gdzie powinna się połamać i powinna umrzeć, a tak naprawdę nie miała draśnięcia nawet po tym, i okazało się, że wyzdrowiała w tym momencie, że teoretycznie, no historia mówi o tym, że spotkała Boga i wrzuciła zdrowa, że tak powiem, na świat, także nie wiem. Czyli ty jesteś bieżącą osobą? Jestem bieżącą, oczywiście, i ten film głęboko mega mnie zdrowa. Głęboko bieżącą, czy bez przesady? Powiem tak, modlę się codziennie, ale do kościoła nie chodzę. Cuda z nieba, film z 2016 roku. Zrobimy tutaj podpowiedź dla naszych słuchaczy. Jennifer Garner gra jedną z głównych ról. Pewnie, ja tak opowiem jeszcze, jak o tym filmie gadamy, na pewno nie zrozumie go ktoś, kto nie ma dzieci. I ja pamiętam też, jak Tomek kiedyś opowiadał mi, o ma syna, ja jeszcze dzieci nie miałem, obejrzał film z Cameron Diaz też, nie pamiętam jak się nazywał. Też ciężka historia, opowieść o córce, która rodziła się chora i matka w tej roli Cameron Diaz tam grała, urodziła drugie dziecko po to, żeby z drugiego organy oddawać do pierwszego. No po prostu taka rzeźnia, że się w głowie nie mieści. Ale jak ja to wtedy obejrzałem, nie miałem dzieci, to nie zrozumiałeś. Co za gościem? Film jak film, ale w momencie, kiedy masz już swoje dzieci, to po prostu całkowicie inaczej człowiek to postrzega i no tak. Dlatego też ten tak mocno te cuda z nieba na mnie. Powiem jako ojciec, że po prostu uruchamiają się takie pokłady miłości, o których nie masz pojęcia, prawda, Marcin? Bo to się do tego sprowadza, że nie wiesz, że masz w sobie jeszcze takie uczucie. No dokładnie, nie. I to jest, też nawiążę z kolei do tego, co mówiliśmy na samym początku, że pytałem się psychologa, czy za mnie wszystko okej, że ja się właśnie nie przejmuję, nie stresuję różnymi rzeczami, ale akurat rodzina to jest tak dla mnie czuły punkt, że naprawdę to ja też potrafię się wtedy rozpłakać i czy, nie wiem, pomyśleć. Wszystko przez Mateusza, on jest jeszcze młody, jeszcze ma czas. Ja dlatego słuchaj uważnie. Na to, że ja nie rozumiem jeszcze tej tematyki. Słuchaj uważnie i się ucz. Dziękuję. Mam tutaj dobrych nauczycieli w każdym razie. W tobie jest dużo empatii. Znalazłem historię, no, podobna, bo chodziło o małą dziewczynkę, ale chyba pod koniec z 2017 roku byłeś na jakimś obozie, miałeś mieć jakieś starty, źle się czułeś i nie mogłeś startować. A kiedy dowiedziałeś się, że może to komuś pomóc uratować życie, to wystartowałeś i przekazałeś pieniądze na cele charytatywne. To była moja pierwsza akcja taka, kiedy postanowiłem tak dużą kwotę przekazać na cele charytatywne. Nie był to dla mnie też wtedy jakiś łatwy moment, bo pamiętam, budowaliśmy się z żoną i żyliśmy, pieniądze, że tak powiem, potrzebne. Z miesiąca na miesiąc po to, że każdy przelew, który dostałem na konto co miesiąc regularnie, nie wiem, pensja z wojska czy stypendium z Polskiego Związku, to szło właśnie na jakieś tam potrzeby. Czekaliśmy na kuchnię, ale ja wtedy stwierdziłem, i te pieniądze przydałyby mi się właśnie nową kuchnię, akurat miałbym, przypuśćmy, ale stwierdziłem, że mi się nic złego nie dzieje, ja na kuchnię poczekam kolejny miesiąc, a komuś może tu ratować życie i tak ta przygoda się zaczęła właśnie z tymi akcjami charytatywnymi. I od tamtej pory powtarzam to co roku, świetna sprawa, czuję się z tym świetnie i mimo tego, że jest to naprawdę bolesne, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, bo to mnie bardzo cieszy, ale bolesne, że ja czuję, to jest dużo dla mnie po prostu pieniędzy, które oddaję tam. Mimo wszystko właśnie to robię i mega się cieszę i dobro generalnie zawsze wraca. Oczywiście nie robię to po to, żeby dostać dwa razy więcej, ale muszę powiedzieć, że tak się właśnie dzieje, naprawdę. No, to, co wspomniałeś, pierwsze oddane pieniądze, miałem nie wystartować w ogóle w tym meetingu, miałem nie wystartować w sezonie halowym, bo źle się czułem, byłem słaby, chorowałem, ale postanowiłem to zrobić i te wszystkie pieniądze zarobione przekazać na te środki. Okazało się, że w tym biegu, mimo że nie byłem gotowy, ja to po prostu zrobiłem sercem, bo na pewno fizycznie nie byłem gotowy, zrobiłem to głową i sercem, pobiegłem jeden z lepszych wyników w Europie. To mi dało do myślenia i postanowiłem, że dwa tygodnie później wystąpię w halowych mistrzostwach Europy, które wygrałem i wróciłem do domu ze złotym medalem. Także naprawdę, dobro karma wraca i dobro wraca. Także Robię to tamtej pory co roku i chcę to kontynuować jak najdłużej się da. I świetnie, bo to jest rzeczywiście satysfakcja nieporównywalna z czymkolwiek innym, tak sobie myślę. Ty się nie afiszujesz z tymi swoimi akcjami charytatywnymi. Naprawdę trzeba było mocno pogrzebać, żeby się takich rzeczy doszukać. Fajne, bo to... Takich mamy researcherów w Trójce. Tak jest. Nie, no ja tego nie robię, przede wszystkim nie robię dlatego, żeby się pokazać i kreować się jakiś swój wizerunek. Ja to robię dla siebie, świetnie się z tym czuję i o tyle świetnie się czuję właśnie, że mówię, to jest kwota, która mnie też boli generalnie, w sensie, no wy rozumiecie, o co mi chodzi. Tak, ja też na to odczuwam, zapracowałeś, nie? Pewnie. W sensie i to też mi się przydało. To nie jest jedna... dziesiąta mojego na przykład dochodu miesięcznego. To jest mój cały miesięczny dochód na przykład. Czy ja to czuję, ale chcę to oddawać, bo to jest świetne uczucie. No i nic tego nie zastąpi. Super. Mówiliśmy o filmach. Nie wiem, czy lubisz filmy akcji. Wiem, że kiedyś przydarzyła ci się historia, którą można by było w takim filmie zobaczyć. Czy to jest prawda, że jak byłeś dzieckiem, wpadłeś pod autobus? Tak. Prawda i okazuje się generalnie z tego wszystkiego, że moja mama to widziała, tylko nie wiedziała, że to ja. Moja mama miała okno w tym czasie w kuchni chyba bodajże, w wieżowcu, w którym mieszkałem w Policach. I myła oknem i zobaczyła, że coś tam się dzieje i mówi, o kurczę, mówi, jakiś dzieciaczek wpadł pod auto. No i po chwili ktoś do niej przybiegł tam pod okno i mówi, pani Halinko, no Marcin wpadł pod autobus, nie? Także to moja mama prawie z tego drugiego okna, z drugiego piętra wyskoczyła, żeby tam do mnie przybiec, ale no na szczęście nic wielkiego się nie stało, straciłem przytomność, obudziłem się, nade mną mnóstwo ludzi stało, ja tylko pamiętałem o treningu, bo chciałem wtedy, bo biegłem generalnie, znaczy szedłem na trening piłki nożnej. Chciałem wstać, otrzepać się i pójść na trening. Ludzie mi spanikowani krzyczeli, że leżę, zaraz karetka przyjedzie. Ja się rozjeżdżałem, że pełno krwi dookoła też na moim ubraniu. Po chwili przyjechała karetka, zabrali mnie do karetki, pojechałem do szpitala. Spędziłem ostatecznie tam 2 tygodnie w szpitalu, ale wbrew pozorom nic poważnego się nie stało, na szczęście. Całe szczęście. Całe szczęście. Wspomniałeś o tym, że przekazując pieniądze na cele charytatywne, wspomniałeś o tym, że no, jakieś tam dochody z Polskiego Związku Lekkoatletyki, z wojska. Jesteś zawodowym żołnierzem, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, w stopniu? Kapral. Tak? Kapral, no... Z czym się wiąże w ogóle twoja służba, na czym to polega? To znaczy, do wojska poszedłem w 2010 roku i ja ciągle podkreślam, że była to najlepsza decyzja, jaką podjęłem w swoim młodzieńczym życiu, bo wtedy byłem, no miałem 21 lat dopiero, także świetna decyzja, strzał w dziesiątkę, bo na wojsko... Dużo nam pomaga, a przede wszystkim dodaje nam takiej stabilizacji, co generalnie w sporcie, przynajmniej w naszym sporcie lekkoatletyce, to nie jest nic pewnego i kiedy jest dobrze, to jest fajnie. Ale no bo to jest tak, że stypendia są uzależnione od wyniku, prawda? Dokładnie, nie ma wyniku, to nie jest to nie ma pieniędzy. To nie ma pieniędzy, dokładnie. A wojsko jednak zawsze nas wspiera i nam pomaga. I mało tego, taki troszeczkę też, no dziwna sytuacja, ale sportowcy pomimo tego, że przypuśćmy, mogą zarabiać duże pieniądze, dobre pieniądze, to mamy problem na przykład, żeby, nie wiem, kupić coś na raty, czy samochód wziąć w leasing, bo nie mamy stałego źródła dochodu wtedy. I nawet jak mamy sporo pieniędzy, to nie mamy stałego dochodu. I teraz te czasy oczywiście się zmieniły, ale jak ja zaczynałem to wszystko robić, to... Śmieszne, ale tak to niestety wyglądało, a wojsko po prostu właśnie nas zabezpiecza w ten sposób. I przede wszystkim mamy no, taką stabilizację właśnie i nie daj Boże odpukać też, kiedy sportowcowi coś się stanie, jakaś kontuzja, to wojsko ciągle nas wspiera i pomaga i daje nam taką możliwość właśnie wyjścia, wylizania się, że tak powiem, z kontuzji, wyleczenia i ze spokojną głową wiemy, że nic wielkiego się nie stanie, bo jednak dzieci. Ciągle jest, dokładnie. Była piłka nożna, wiem, że jest bieganie i to takie bieganie pełną parą. Ale gdzieś przeglądając twoje media społecznościowe, na których jesteś bardzo aktywny i myślę, że to fajnie, że w ten sposób wychodzisz do kibica. No, ostatnio pojawił się golf. Mm-hmm. Czy to jest już Michael mocna Jordan. Pasja? Tak, jak Michael Jordan, jak Gareth Bale, może bardziej w stronę Jordana. Tak, Jerzy Dudek. Jerzy Dudek, tak jest. Sparring partner jakiś na polu golfowym? Marzy mi się to, bardzo bym tego chciał, ale na razie raz, że jestem jeszcze za malutki, chociażby do Jurka. Do Jerzego. Raz, że jestem za malutki, a dwa, że oczywiście no, robię na razie co innego i na tym się skupiam. To jest tylko na razie golf jest tylko dla mnie formą jakiegoś też relaksu, wbrew pozorom właśnie, nawet regeneracji głowy. Mentalnie tam się świetnie czuję, odpoczywam, przepiękne widoki, przepiękne krajobrazy, możliwość spotkania się ze znajomym, porozmawiania, także mega sprawia mi to frajdę. Przeważnie w Szczecinie, na polu golfowym w Binowie, ale teraz ostatnie dni spędziłem pod Krakowem z moim przyjacielem, właśnie spędziliśmy 2 dni na polu golfowym pod Krakowem.

czy nawet biegami średnimi, precyzując. O czym jest ta książka? Przede wszystkim jest to inna książka niż wszystkie, a mówię tutaj o stylu, w ogóle sposobie napisania tej książki. Jest... Czasami znajdują tam się nawet i błędy i jest to wszystko celowe, bo to jest typowo moja książka, a nie redakcji i wszystko z tym związane. Także specyficzny język, jest to bardziej język mówiony niż pisany. Dzięki temu jest ona wyjątkowa i dostaję wiele wiadomości zwrotnych, na przykład od czytelników właśnie, że czytając tą książkę czują się, jakby ze mną rozmawiali po prostu. Także na pewno jest to coś innego w umowie, to co w ogóle sam sposób napisania tej książki. A to, co tam się znajduje, to... Nie jest to czysta, stricte biografia moja, tylko jest to po prostu, nie ma tam mojego życia prywatnego za bardzo, nie ma, nie wiem, moich wyjazdów na wakacje z żoną, czy imprez, czy różnych szalonych rzeczy. Jest tam po prostu pokazany świat profesjonalnego biegacza od środka. Że po treningach się wymiotuje. Na przykład, dokładnie. To, co wy widzicie w telewizji, na mediach społecznościowych, to jest to tak naprawdę już wisienka na torcie. Widzicie bieg, docelową imprezę, medale lub porażka i tyle, ale nie macie kibice, przede wszystkim nie mają pojęcia właśnie, jak to wygląda od środka, od wewnątrz, jak często, jak ciężko jest, jak fajnie jest z kolei, jak to wszystko się odbywa, różne moje przygody związane ze sportem, jak kiedyś, nie wiem, chociażby prawie nie doleciałem na Mistrzostwa Świata do Moskwy, gdzie ostatecznie miałem wtedy prawie sukces życia. Wbiegam, bo lubię. Kiedyś Krzysiek właśnie wspominał tę historię, ty ją opowiadałeś, ale powiedziałeś, że nie zdradzę więcej, proszę przeczytać. Myślę, że teraz jest ten moment, kiedy można by całą opowiedzieć. To znaczy, ja mimo wszystko chyba twierdzę, że lepiej kupić książkę i przeczytać, ale oczywiście w paru słowach to miałem Mistrzostwa Świata w 2013 roku w Moskwie. Pojechałem tam, miałem lecieć do Moskwy bez drużyny, cała polska reprezentacja miała wylecieć z Warszawy, ja byłem w tym czasie na obozie w St. Moritz i indywidualnie mogłem, decyzja padła taka, że mogłem przylecieć tam indywidualnie dzień przed startem, tak to mi to odpowiadało. No i okazało się, że utknęłem w Curychu, bo miałem zniszczony paszport, przynajmniej tak twierdziła pani, która miała mnie odprawiać na bramce w Curychu. Poddałem się, usiadłem, pamiętam dokładnie, jak usiadłem po wielu godzinach walki, usiadłem pod jakimś filarem na lotnisku i zadzwoniłem do mojego trenera, który już był w Moskwie, powiedziałem mu: Tomek, ja do Moskwy nie lecę, wracam do domu. To były dokładnie takie słowa, które tam użyłem i generalnie dla mnie to wszystko było skończone. Jak było dalej, to musicie przeczytać w książeczce, jednak. Ale na pewno było naprawdę ciężko i historia aż wydaje się niemożliwa do zrealizowania w ogóle, że taki incydent mógł się stać, a jednak stało się i zachęcam serdecznie wszystkich do przeczytania, bo naprawdę było ciekawie i jest to jedna z wielu oczywiście historii dziwnych, które mi się przydarzały w przeciągu tych wielu, wielu lat kariery sportowej. A czy jesteś w stanie powiedzieć, że właśnie to, że już o Marcinie Lewandowskim powstała książka, to też jest... pokłosie tego, jak bardzo jesteś pewny siebie? Nie, to nie miało z tym nic wspólnego. Ja po prostu, celem przede wszystkim tej książki dla mnie to nie był zarobek, czy zysk, czy niewiadomo ile sprzedanych książek. Dla mnie celem było to, że dla mnie wielkim sukcesem po tej książce jest zmotywowanie kogoś. Jeśli ktoś dzięki temu, po przeczytaniu tej książki, zmieni swoje życie, zmieni podejście do życia, albo po prostu założy właśnie buty do biegania i wyjdzie do parku pobiegać, dla mnie to już będzie olbrzymi sukces i bardzo się z tego cieszę właśnie, kiedy dostaję takie informacje zwrotne z komentarzami, że książka niesamowita, dużo refleksji, nie wiem, złotych myśli, ludzie chcą tak robić i tak myśleć, tak podchodzić do życia jak ja, to jest dla mnie naprawdę więcej niż te zarobione pieniądze. A propos materiał na scenariusz. No na pewno. A propos motywowania, jest chyba Marcin tak, że ty już jesteś taką osobą, która udziela takich rad, że spotykasz się na przykład z ludźmi z biznesu i ich motywujesz, to prawda? To prawda, bo i w moim przypadku jest o tyle to fajne, przyjemne i proste, przecież ta wiedza, którą posiadam, jest o tyle prosta do przekazania, że moja historia dojścia na szczyt to jest niesamowita właśnie historia motywacyjna i tak naprawdę właśnie często przekłada to się ze sportu w biznes właśnie, droga do sukcesu po prostu i po prostu najzwyczajniejsze cykliczne opowiedzenie mojej historii, jak do tego dochodziłem, ile miałem porażek po drodze, jak było ciężko, a ciągle się podnosiłem i dyskwalifikacje i wywrotki i grono naprawdę szereg porażek, a po drodze też jakichś sukcesów oczywiście, doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem i po prostu wysłuchanie mojej historii życia to jest idealną historią motywacyjną i mową motywacyjną właśnie przełożenia na chociażby biznes, sport w biznes. Adam Kszczot też lubi tak motywacyjnie przemówić. Tak, tylko Adam troszeczkę robi to na innej zasadzie. Adam stricte właśnie to jest bardzo biznesowy model, że tak powiem, a u mnie to jest po prostu historia życia, która nadaje się do przełożenia właśnie do zmiany swojego życia, do swoich osiągania celów poprzez po prostu moją historię życia. Marcin, bardzo byśmy chcieli, żeby na końcu tej historii motywacyjnej, bo rozumiem, że takich twoich wystąpień jeszcze przed tobą wiele, bardzo byśmy chcieli, żeby to wszystko było ukoronowane tym, że powiesz, a na samym końcu zdobyłem medal olimpijski. Tego ci bardzo serdecznie życzymy na koniec naszej rozmowy. Podpisujemy się całą redakcją. Świetnej rozmowy. Jesteś super gościem, jesteś bardzo prawdziwym człowiekiem i na pewno wszyscy, którzy słuchali tej rozmowy, to słyszą. My widzimy to, są co... te endorfiny w oczach. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, to są te zmęczone endorfinowe oczy, naprawdę. Jeżeli to się tyle biega, jak odpoczną niedługo. Tak. Marcin, życzymy ci tego medalu, życzymy ci tego, żebyś był szczęśliwy, żebyś był zdrowy, żeby cię córki kochały, bo pewnie cię kochają. Czy podziwiają twoje tatuaże? Czy to jest dla nich oczywiste i zwykłe, że tata ma tatuaże? Dla nich jest to oczywiste, dla nich to jest od samego początku, to było w ich życiu. Moja żona też ma, też ma jakieś zabawki na ciele, że tak powiem, także dla nich jest to dość normalne i po prostu cieszą się, że mam ich imiona wytatuowane, cieszą się, że mam ich odciski dłoni wytatuowane, także to jest dla nich też jakaś fajna, taki rodzaj zabawy, atrakcji. Powiedziałeś, że życzymy medalu, życzymy sukcesów, życzymy na pewno tego parawanu nad Bałtykiem, żeby w był lipcu, ten spokój. W lipcu, nie we Władysławowie. I wakacji z Kowalskim, tak jest, dziękuję bardzo. Dziękujemy Marcin, bardzo dziękujemy. Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 800 metrów i brązowy medalista Mistrzostw Świata w biegu na 1500 metrów i jesteśmy przekonani, że medalista olimpijski też na dystansie 1500 metrów. Dzięki Marcin. Dziękuję bardzo. A to była Sportowa Trójka pod Księżycem. Krzysztof Łoniewski. I Mateusz Fusierz. Do usłyszenia.